Абдымаючы цябе, я думаю пра ненапісаны раман, густыя зараснікі чарнавікоў, таленавітыя ножкі знаёмай карэктаркі, якая пазнала сябе ў адной з гераіняў. Абдымаючы цябе, я згадваю лілея на возеры Люхава пад Полацкам, свае адлюстраванні ў парыжскіх лужынах, кавярню з адзіным сталом каталёнскай вёсцы, дзе Сальвадор Далі праездам пазбавіў нявіннасці юную пастушку. Абдымаючы цябе, я смакую густое каліфарнійскае віно, палахлівую перлінку твайго ўлоння, міжземнае мора у Барселоне пад Фамагустаю, дзе Атэла душыў Дэздэмону. Абдымаючы цябе, я заўсёды ўяўляю іншых жанчын, тое, як буду абдымаць іх, і ўсё астатняе, што малюе мая цыганская фантазія. Але вось дзіва, абдымаючы іншых жанчын, я ніколі не ўспамінаю Сальвадора Далі, не думаю пра карэктуры і карэктарак, не смакую пяшчотных ракавінак і не ўяўляю іншых жанчын. Абдымаючы іншых жанчын, я думаю толькі пра тое, каб хутчэй усё скончылася, каб зноў абняць цябе.